sui nasa luna Pora set ora Mi dunam yekish molama فردام هرچی غصه است همه دردام رفتن برباد رفتن از یا ولی هنوز بازم سرپام هرچی صده میپرم قانونا رو میشکنم حرفایی که به میزنم گوشم بس هست نمیشنوم با باد نمیرم هیچ طرف چون نمیزنم هیچ رقم میدونی از این بهترم میدونم از این بیشترم تو هم یکم سب داشته باش انقدر از پشتم هیچ نزم تو این آسمونه پر از ستاره میدونم یکیش مال منه تو این آسمون پر از ستاره میدونم یه جاش جای منه چشم بسته است همه در خواب مثل زنگم مثل فریاد خود نورم منو دریاب می درخشم مثل شب تاب همه رفتن هستم من تشویق لازم نیست دست نزن نه حال بده نه توش بزن گوشم پره که گوش بدم تشکارم و من میکنم من میبرم من میدوزم این همه چشم روی من تش میدونم که میتونم تو این آسمونه پر از ستاره میدونم یکیش مار